prâmba nat, măi, la la la la la la la la la la, jocuind în bătrân lăsat, măi, la la la la la la la. Busuioc de prâmba nat, măi, la la la la la la la la la, jocuind în bătrân lăsat, măi, la la la la la la la. Să se joace în sărbători, măi, la la la la la la la la, ungeți fece și fișori, măi, la la la la la la la la. Să se joace în sărbători, măi, la la la la la la la la, ungeți fece și fișori, măi, la la la la la la la. Mereu și legănatul, la la la la la la la la, că așa-i joc cu prâmbanat, măi, la la la la la la la la. Și-am venit să joc și eu, măi, la la la la la la la la la, sorocul din satul meu, măi, la la la la la la la. Și-am venit să joc și eu, măi, la la la la la la la la la, sorocul din satul meu, măi, la la la la la la la. Cu mândruța mea așa dragă, la la la la la la la la, să ne vadă lumea întreagă, la la la la la la la. Mândruța mea așa dragă, la la la la la la la la, să ne vadă lumea întreagă, la la la la la la la. Mândruni portu și jocul, la la la la la la la la, haida să învârcim sorocul, la la la la la la la la. Hai la rugă în banat, măi, la la la la la la la la la, ună ce joacă între gusar, măi, la la la la la la la. Hai la rugă în banat, măi, la la la la la la la la la, ună ce joacă între gusar, măi, la la la la la la la. Fece fișori la oaltă, la la la la la la la la, cum nu vezi în lumea toată, la la la la la la la. Fece fișoare la oaltă, la la la la la la la la, cum nu vezi în lumea toată, la la la la la la la la. Unde ce jucăm noi sorocul, la la la la la la la la, să răsară busuiocul, la la la la la la la la. Unde ce jucăm noi sorocul, la la la la la la la la, să răsară busuiocul, la la la la la la la la.